Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Conversa 3 هل تدخن؟ Você fuma? سابقا نعم Antigamente sim لكن الآن لا أدخن قطعياً. Mas agora já não fumo. أي يزعجك إن أنا دخنت؟ Incomoda-se que eu fume? لا، على الإطلاق. Não, de modo algum. هذا لا يزعجني. Isso não me incomoda. هل تشرب شيئاً؟ Bebe alguma coisa? واحد كونياك. Um conhaque? لا، الأفضل بيرة. Não, prefiro uma cerveja. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Viaja muito? نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Sim, são sobretudo viagens de negócios. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Mas agora estamos aqui de férias. ما هذا الحر؟ Que calor! نعم، اليوم حار جدا فعلا. Sim, hoje está realmente muito calor. لنذهب إلى الشرفة. Vamos para a varanda. غدا ستكون هنا حفلة. Amanhã há aqui uma festa. هل تأتون أيضا؟ Você também vem? نعم، نحن أيضا مدعوون. Sim, nós também fomos convidados.